Ez a nagy mikrofonon ezres, rá van írva. A mikrofon, az a szálas, az a vízhajtó. Nem a 25-es, nem a szálas kell. A másikban is néztem, ott nem volt, mert tő három helyen már nem volt. De itt van még. Vagy nincs itt se a százas? Nincs a százas, nincs a százas. Jó, akkor nem értem, találok. Máshol volt egyszer, vettem a szálas, ez a nagyot. 25-ös az kevés. Mikuka. Vagy semmilyen beluga nincs a topaján. Meg azt akarom. Ja. Ciao, ciao. Spero non ha perso sto, ma gusto. Mo' già vai, vai, vai. Mo'? Ieri, dobro, dobro, vai, vai, vai, vai, ciao, ciao. Rodi spam. Ja. Dann du setzt aber nur zu rein. Ja. Ist das? So. Thank you. Da, sto, aspetta. Svaki dan je, ne? Kola. Kola? Ujutru. Samo ujutru ide kola. Još nešto? Šta? 50 dana.

Mindjárt jövök. Na veszítem egy sussa? Te mit írtok el megszor? Nem. Négy ezer. Már 5000 dináros soroságot, annyi pénz nem volt nálam. A bodalomának, ahogy is hívják, a röggelem ugyanazt, más bodalomának felírtak, ugyanazt azt írták neki is föl. Micsoda? Vérrögök ellen, egy ilyen vérrögel lábai van neki is, ugyanaz a neve, a detonátor, ami ott fel neki. Deflator, amit... 3700 volt régebben, tudod melyik az, a drága szer. Mi az, ami neked is főleg hívás? Vérögök el a lábodból, ne legyen. 3700, most a 4700. Döbbetős, nem? Nem vette meg a vérrög elleni orvosságokat. Vérrögök elleni orvosságot. Nem volt pénzem majd. 5000 dinár fölött van. Másról, az szép, és akkor megveszem, megnézem, hogy hol az olcsó. Ezért fizettem 50 dinár. Többet nem is kaptál. De kaptam. Az a másik táskámban van. Hát hol a másik táskád? Itt van. Egyet. Tromatecetin 20 mg. Kiberadtam. Durufin. Gastrapazol, az ilyen tabletta, gyomorvédőcsap. De ezeket vennének máskor, nem vettek valamilyen ilyenek? Én nem. Ez tüdőre van csak. Tüdőgyula a tüdőre van. De ezek én most nem fizettem. Befizettem. Fizettem. Én nem fizettem, én mindenki fizettem. 700 év fizettem itten. Nem számlálni. Milyen azok a papírlap, ami... A vérrögök kell, nem vettem. Na, mindegy, rajta van a... Hogy is hívják, na... Papírra. Nem, csak nem tudom, hol van a kis papír. Nem, az egyiknél fizettem. Emit is van bele, tudod, hogy... Meg kell menni majd, de ugye nem elég akkor. Látod, hogy kell nyitni YouTube oldalt, hogy legyen pénzed. Hogy adakoznak neked az ezt a videó, mennyire beteg vagy, nincsen orvosság pénzed, és akkor meg kell átruszteni ezt a pénzt. Legyen pénz az orvosságot, meg hogy bejussák, hogy valaki nem fogod meg a kanicára, meg a... Hogy is hívják ott meg a... Látod, leletet? Akkor fiváltalak kell menni. Kiváltoz kellene, hogy az megvegyenek az orvosi jelentőt. Itt van, ez a... Ez a, amit volt a... Lidibe volt? Kereken 700 dinárt fizettem. Most? A 700 az volt, 600, nagyon mindjárt ezt hiszem. Nem tudom, a másik egy kicsit dolgok. Forrasztam el. Nem volt, hanem az orvosi papír templáló. Nem voltam, mentem a papírra. Összehajtottam. Gazpromel. Olasz Szátapre. MMS kerül. MM. Ez az a gyomorvédő, ami van. Ez a TurboCem Lorix. Dorix. Ez a TurboCem Dorix. Az mire van? A vére kell, mondom, hogy 5000 dinárba került. Nem volt annyi pénz nálam. 5 piros. Várjál, most úgysem megyek el, majd hónap megyek el most. Ma úgyis 8-ig dolgoznak. Menjek el, vegyem meg? Most már nem, de én nem megyek el. Nem, 5000 dinárba került. Nem lesz elég a nyugdíjad erre. Hát nem. De semmi más nincs írva, meg a regisztereket nem tudom, hogy kell szedni, vagy nem. Kell beszélni az orvossal. Ez nem, ez egy más kezelés a tisztára. Itt te a véragöket, meg vízhajtó van, semmi más nincs. Itt rengeteg vízhajtót van. Ez is vízhajtó. Hát reggel kell megtartani. Ez vízhajtó. Ez is. Akkor ez gyomorvédő, ez 30 percevés előtt. Nem tudom, hogy ez hogy lesz elég. Úgyhogy ebből többet kell venni. Ez egy drága szer. Ráírtattam. Rá. Mert Picatrophonból kell. És itt van ez az orvosság. A Gastrofol, a gyomorvédő került 417 dinárba. A Durofin ki volt írva, 50 dinár volt darabja. Rászámoltak 50 dinárt, nem tudom mi számolt rá, 50 dinárt fogalma nincs. És 183 volt. Ajjá, a másik számlám. Gyűjteni kell a pénzt, hogy nem lesz pénz, hogy megbírál gyógyulni. Várj, nem tartozol, ki lesz számlám, nem lesz elég a számlára. Én nem találom a másik számlámat. Még egy számlám. A régi szereket, akiket kivettem. De régit is kiadták. Nem. Ki a szállam, kikértem. De nem tudom, be kell venni, vagy nem kell bevenni. Egy nem nagy valamit adtak, erre nem is kellett fizetnem rá, jó tudom. Ezek ellen nincsen nagy is ilyen ráfizetések a Pirelapra, meg a Hippolitra nincs annyi. És így hogy kértál kölnek ismit. Legyen, mert ez egy sokkalba kerülne, meg a benzidén is jócskán, ha nincs kírva, nem 200, meg a pumpa, ha nincs kírva, akkor 1600, meg a pumpa megvettem 400 dináré. Na. Legyen, amikor ez volt a száma, ő emlékszem 650 tizet, most nem találom a számlát meg azt, hogy megkeresem a... Várjál, az 650 volt, emlékszett tisztán. Az, igen, 670-et fizettem ott az elsőnek. Ugye kiszállom, nem kell, nem tartozó tömény. Várjál. Nincs itt a véletlen a számla. Ez a Lili számla. Ez meg a... Nem az... Nem tudom, hogy hova raktam el a számlát. Más kód számlám is, ezek nem azok. Az 670-et fizettem, csak nem találom a számlát. Megkötted is. Mert igen, megjárt, csak ahogy mondtam, emlékeztem, tartom egy kicsit. Akkor mindegy, akkor számít itt, hogy számolunk. No. Első 670 emel, akkor másodszorra fizettem. Itt fel az mindegy számológépek is számol. Szóval...